शतम विधाय भोक्तव्य। एक तरफ भोजन करना है, एक तरफ सौ काम है, तो भगत पर भोजन कर देना, सौ काम छोड़ करके समय पर भोजन कर देना। और स्नान करना हो तो हजार काम एक तरफ, एक तरफ स्नान करना समय हो गया है तो जाओ काम छोड़ के स्नान करना जाए। और दान देना हो तो लाख काम छोड़ कर दान देना चाहिए। और कोटिंग त्यक्त्वा हरि स्मरे, करोड़ों काम बिगड़ते हो तो प्रकट दो, भगवान को याद करना चाहिए। सबसे विशेष बात भगवान की याद करना। भगवान के याद करने के लिए ही ये शरीर मिला है। वो भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो चाहे कोई हो, ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। भोग योगी तो बहुत है, पशु पक्षी भी है, राक्षस भी है, देवता भी है, सब ये भोग भोगने के लिए है। यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर फल भोग भोगना नहीं है। स्वर की दूध आए तो खास काम मतलब उद्धार करना है, ये काम सबसे पहले करना का है। और काम बिगड़े तो बिगड़ो, कारण क्या है, दूसरे काम बिगड़ गए तो बिगड़ गए, और सुधर गए तो ही बिगड़ गए, क्यों अद्भुत रहेगा नहीं। कितना सुधार करो, धन हो गया, संपत्ति हो गई, वैभव हो गया, नाम हो गया, बड़े हो गए, राजा महाराजा हो गए, धनी हो गए, तो हो गए खत्म फिर खत्म। और ये हो जाएगा तो फिर मिटेगा नहीं। यंग लब्ध वाचा परम लाभ हम मन तीन आदि, इससे बढ़कर कोई लाभ है नहीं। वहां दुख का संयोग ही वियोग है। वो काम करने के लिए ये मानव शरीर मिला है तो ये सबसे पहले कर लेना चाहिए। भाई बहनों ने इसको प्रधानता नहीं दी है, प्रधानता सांसारिक कामों को दी है, संग्रह करने को, भोग भोगने का खास मुख्यता इसको देनी चाहिए। मुख्यता देने पर भी देरी हो जाएगी, और मुख्यता ही नहीं दो तो मुख में पर कैसे होगा। जैसे नदी का बहाव उत्तर की दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो आप ठीक नदी रे उस पार जाना चाहते हैं यहाँ से जत उस पार लेवल में यहाँ भगवान साथ है तो नदी के सामने चलना पड़ेगा। सामने चलते चलते भी वास्तव में इधर ले जाएगी नदी, पूरा बरोबर जा नहीं सकेंगे क्योंकि नदी का वेग जोर से चलता है। तो परमात्मा की तरफ ठीक जाना चाहते हैं और उद्योग करें तो भी कुछ देरी लग जाएगी क्योंकि संसार का प्रवाह नीचे की तरफ चलता है। अगर तुम इसकी गौणता रख दोगे तो कैसा होगा। एक एक रामायण का थी, रामायण कथा करने वाले बहुत सुंदर कथा कहते थे रामायण की, और एक मुसलमान और या फकीर थे, वो राम जी के भक्त थे तो मुसलमान परंतु थे राम जी के भक्त। तो अवध में वहां घुमा करते थे, कुछ मिल गया खा लिया और वहां भगवान की भूमि होने से मस्त होकर फिरते थे, भगवान को याद करते थे। वे बड़े सिद्ध थे, उस दुर्बार सिद्धियां थी बहुत, चाहे जो कह दे चाहे कर दे। तो रामायण की कथा करने वाले एक पंडित थे, तो अयोध्या में वहां उन्होंने रामायण की कथा शुरू कर दी। तो वो वैशाली वैशाली महात्मा देख पाए तो उन्होंने देखा तो कथा बहुत प्रिय लग रही, अपने इष्ट की कथा है, अपने प्रभु की कथा है, मस्त हो गए। तो उनको जौ फेंके तो सोने के जौ हो गए। तो पंडित जी ने देखा कि ये कोई बड़े अच्छे महात्मा पुरुष है। तो एक दो दिन आए आए तो सत्संग सब समाप्त हो गया। तो जाते समय पंडित जी ने पूछा कि महाराज आपसे अकेले मिले कभी बात करें तो कहा होगा। तो उन्होंने कहा प्रमोद वन में वहां एक बेरी का झाड़ है, उसी से वहां आ जाना कल, तुम देखे लाना। तो दूसरे सत्संग बातें सुन रहे थे, वो एक ज्यादा ही भक्त था, उसे कहा महाराज मैं तो साथ चलूंगा, अब उनका आपका मिलन होगा तो नजर कितनी आनंद होगी, कैसी की बातें होगी। भाई उन्होंने देखे लगा महाराज मैं तो चलूंगा, वो गए तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, झाड़ के लिए बैठे देखा नहीं, कथा करी शाम को रात्रि में कथा करी तो फिर आ गए। वो पूछा कि महाराज आप मिले ही नहीं, कहते मैं तो वही था, मैंने कह दिया ना कि साथ मत लाना, तुम साथ ले आए, इस वक्त कैसे मिले, मैं तो वही था। ठीक है तो दूसरे दिन महाराज मैं अकेले आ जाऊंगा, अकेले कह दिया। भाई को बताया भाई तेरे साथ जाने से मिलते ही नहीं हो, तो अकेले गए। तो मैंने कहा कि तुम मांगो क्या चाहते हो। तो वो बोले कि हमारे लड़का नहीं है तो जाएगा, और मांगे तो मैं ये मुसलमानों का राज्य है, मैं राम कथा करता हूँ तो मुसलमानों से डर लगता है, वे कहीं मारपीट करेंगे। तो एक लाठी दे दी, ये रखो पास, जब कोई तुम्हारे मारपीट करने आवे तो पत्थर पर पटक देना, पृथ्वी पर तो सांप ही सांप हो जाएंगे, वे भाग जाए फिर पटक देना, डंडा हो जाएगा, ये लो। और तो भगवान से प्रेम हो जाए, ये नहीं अभी समझे, भगवान से प्रेम चाहते हैं पहले बेटा, मेरे भैद दो उसको ने तीसरा नंबर दिया तो गई अभी नहीं, ये अभी नहीं। फिर अब भगवान राम जी को अवध शाहजादा कह रहे थे, अवध शाहजादा की कथा, अवध शाहजादा की कथा सुनो फिर तुम्हारे देंगे। तो रामायण की बड़ी प्रेमी थी, बहुत प्रेमी। अब बेचारे चिंतन करते रहे, चले गए, पूछा कहाँ मिलोगे, तो यार के कूचा में मानो अयोध्या की गली में हमारे जो यार है प्रेमी है उनकी गलियों में मिलूंगा। तो फिर कई वर्ष में बात आए जो दिल ढूंढा मिले नहीं तो उन्होंने राम कथा शुरू कर दी। राम कथा शुरू कर दे तो देखते हैं बाबा जी बैठे वहां बैठे महाराज तो बोले महाराज मिलूंगा आपसे कुछ कैसे वहां आ जाना वहां मिले। कैसा हुआ कि महाराज बहुत ठीक हुआ मैं लड़का हो गया मेरे लड़का हो गया ठीक हो गया। अब भैया मेरे पर प्रेम हो भगवान से तो ये वो अपने उर्दू में फारसी में एक शेर सुनाई ये शेर सुनो गए तो ये शेर सुनाई मतलब कई जगह पर शेर की आवाज क्यों सुनी और तो सुनी सुनी कर वो मस्त हो गए मस्त वाले उस उर्दू में उस नाम कहा याद नहीं मेरे को ऐसे हो जाओ तो मतलब मैं तो समझा नहीं अच्छा वली राम हो जाओ वली राम ठीक है वो बली राम हो गए। उन्होंने फारसी में रामायण लिखी वो एक आयत सुनी उससे फारसी विद्वान हो गए और फारसी में रामायण लिखी हुई प्रसिद्ध बताते हैं बली राम के फारसी में रामायण है तो बताए। तो हम लोगों को क्या होता है कि ये पहली एक नंबर दूसरी चीजें रखते हैं भगवान की दो तीन चार नंबर आगे रखते हैं ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए ये नहीं समझते कि ये बात कठिन है। बच्चे तो हरेक होते इनको नई बात क्या होगी बालक नहीं हुआ तो नई बात क्या होगी बालक हो गया तो क्या नई बात होगी सब होते ही है और भय लगे तो अरे आते रहते ही यह बात क्या है। तो मतलब कहने का है कि भगवान से प्रेम हो जाए ये तीसरे नंबर में रखे। तो ऐसे हम लोगों की जो बात है कल्याण की खास काम ये हो जाए फिर कल्याण करेंगे तो वे होगा कि नहीं होगा और कल्याण फिर ज्यादा लगी जाएगी क्यों हमारी इच्छा भी नहीं है वैसी। एक लालसा मन में धारू एक अनन्य भाव अनन्य चेता सतन जो मान अन्य में चेतना हो केवल एक चलते फिरते उठते बैठते एक ही लगन कि तत्व ज्ञान कैसे हो परमात्मा प्राप्ति कैसे हो एक को मुख दे दी जाए काम सुतरे करो भगत पर जो खाना पीना सोना बैठना करते रहो परंतु भीतर में लगन एक हो। लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोई नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम नारायण भूलो सभी खान पान आराम खाना पीना आराम भूल जाता भगत बोले नींद आती नहीं भोजन याद रहता नहीं जल पीने की याद रहती नहीं फिर याद आती पी लेता है एक लगन में ही याद नहीं आती जानकर नहीं नारायण हरि लगन में ये पांचों ने सुहात पांचों सुहात ही नहीं विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात ये सुहात ही नहीं चीजें। नारायण हरि लगन में ये पांचों ने सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात देखो भगवान भगवान ही है न तत्समोस्तभ्यधिक कुतोऽन्यः आपके समान भी कोई नहीं है तो भगवान से अधिक कैसे होगा। तो सर्वोपरि तत्व को तो जानना चाहते हैं और अपने मन में आदर दूसरी बातों का है इसके बाद उसके काम रखते हैं। तो वो जैसे एक ही है और कोई है ही नहीं तो हमारी इच्छा तो कम से कम एक ही चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए और आपको उद्योग की बात नहीं, कोई पढ़ाई की बात नहीं, कोई तपस्या की बात नहीं, कोई कठोर श्रेणी की बात नहीं, क्यों? लालसा तो एक ही रहे, उस एक लालसा भी नहीं कर सकते। तो लालसा तो एक रहे मुख्य, सत्संग करते हैं, सब चाहते हैं, पर ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम पीछे ही करेंगे। कई सत्संग करते हैं, बाहर क्या करते हैं, बाहर छोटी अवस्था क्या सत्संग करते हो? अभी तो काम करो, भरना रुपया कमाओ, देखो फिर भजन कर लेना बूढ़े हो तो। और बूढ़े हो जाओगे तो महाराज भजन क्या ही बात है, फिर तो सही काम नहीं देता, चिंता ले जाती है, आयु बढ़े, तृष्णा बढ़े, आयु घटे, आयु तो घट जाती है, तृष्णा बढ़ जाती है, लोभ बढ़ जाता है, ये दशा होती है। करना शो कर लीजिए रे, करा कैसा काम, छोटी अवस्था तो कर लो भाई, कर लो, पर इसको दो नंबर दे देते हैं, पीछे करेंगे, पीछे रहोगे नहीं रहोगे, पता है शरीरों का कुछ भरोसा नहीं, मारे काल अचानक चपेट की हो जाए घड़ी के मैं राख के ढेरी, कब कर लोगे भाई? तू परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, उसको नंबर दो तीन चार नंबर दूर देते हैं। ऐसे ओलिया मिल गए फिर भी भगवान में प्रेम हो तो वो साथ ज्यादा में प्रेम हो जा, एक हो जा तो फिर ये फिर अभी नहीं। तो भाई कम से कम हम उसको चाहे, वो चाहना तो एक ही होना चाहिए ना, अनन्य चेता सदम, अन्य चित्त नहीं, चित्त में और कोई द्वेष नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, एक ही परमात्मा प्राप्ति हो। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कैसे तत्व का ज्ञान हो, परमात्मा प्राप्ति हो, कल्याण हो, उद्धार हो, जो शब्द आपको अच्छा लगे, भगवान के दर्शन हो, भगवान से प्रेम हो, जीवन मुक्त हो जाए, ऐसे जो आप चाहते हो सर्वोपरि, उसी लालसा लग जाए, अनन्य चेता, और बात नहीं, एक केवल एक ही, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, जैसे पपीहा होता है वो वर्षा की बूंद ही पीता है, गंगा जी का जल भी नहीं पीता, पृथ्वी का जल नहीं पीता, लोचन चातक जन करी राखे, रहे श्रा दर्शन जल धर फिर राखे, निर्णय सिंधु सरित सरवारी, रूप बिंदु हो नहीं हो सुखारी, एक रूप में भगवान की है, और कोई बताने वाला नहीं मिले न मिले कोई परवाह नहीं है, आपकी एक दशा हो जाए बस, एक दशा तो वो एक लालसा हो जाए, ये चीज हो जाती है, एक ही लगन, एक ही सच्ची लगन हो जाए, तो परमात्मा दुर्लभ नहीं है, परमात्मा तो सबसे सुलभ है, परंतु चाहते हैं केवल अनन्य भाव, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नहान की, दूसरा कोई सहारा नहीं, और कोई आशा नहीं है, और आस विश्वास भरोसा हरु जीव जड़ता ही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो और ये जीव की जड़ता है, जो दूसरे की आशा करता है, भरोसा करता है, और का भरोसा करता है, विश्वास करता है, लालसा करता है, आस विश्वास भरोसो, ये क्या जीव की जड़ता है, मूर्खता है, कम से कम लालसा तो एक है, चलते फिरते उठते बैठते एक में मन लग जाए। एक कथा सुनी है कि एक घुड़सवार था, तो दोपहर के समय एक गांव में पहुंचा, तो प्यास लगी हुई थी, तो दोपहर में चातुर्मास में कथाएं होती है, तो दोपहर के समय कथा हो रही थी, वहां भीड़ भाड़ का देखा तो बाहर घोड़ा बांध दिया और भीतर गया, जल पिया, जल पी बैठ गया, कथा चल रही थी, कथा में बात आई कि माम एकम शरणम व्रजा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, अहम तो सर्व पापे भी मोक्ष अभी भाषित एक मेरे संग ले लो और मैं भूत हूं, तू चिंता मत कर। पंडित जी ने अच्छी कथा कही तो सुनती है, सुनते सुनते एक बात है, तू उसने विचार किया कि हमें तो यही बात है, अब भगवान का भजन करना है। तो उठ कर चला तो घोड़े को भी नहीं देखा, घोड़ा बंधा हुआ कि नहीं है, जिधर हुआ नहीं चल लिया आपने। एक ही बात मन से रखते हुए, खाना पीना जो कुछ मिल जाए वो खा लिया, नहीं तो बस एक बात में अलग एक ही बात है। दो चार वर्षों के बाद स्वतः इत्तेफाक से उसी गांव में आ गए और वो कथा ऐसे ही सुना रहे हैं, महाराज सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। इसे हुए बाहर निकले लोग तो सबके चरणों में छूता है, नमस्कार करता है, धन्य हो आप, इतने दिनों से सुनते हो भगवान की कथा, सुनते हो, धन्य हो आप, बड़े सूरवीर हो। मेरे तो एक दिन लगे अभी तक होश नहीं, अभी होश में है, आप रोजाना सुनते हो, बड़े मजबूत हो आप, ऐसे को नमस्कार करो सबको। इतने सुने पर भी आप वर्षों ही तो सुनते हो, कई वर्षों से कथा सुनते हैं, फिर वो कभी तो जिसके लागी है सुई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, सच्ची लगन लग जाए भीतर तब पता लगता है भाई। नहीं तो ठीक है, यही एक धंधा है, जो काम धंधा है, जो सत्संग एक धंधा है, जो मुझे सुन लिया ठीक है। जैसे बाजार की शाल शाल करे ऐसे एक सत्संग की शाल है, शाल सुन लिया, कण वाला समझ लिया, कब कण के पानी निकालो, सुनने वाले नहीं लो, सुनकर पानी निकालो। उसको कहा है अन्य व्यसन ने मूर्खा, ये कहने वाले भी व्यसन है, सुनने वाले भी व्यसन है। जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो एक आदत पड़ जाती है, ऐसी आदत सत्संगी भी होगी। ये अच्छी है ये बात समझो, पर सुन ली वाली फिर चल दिए, फिर सुन ली फिर चल दी, फिर कोई असर भी नहीं होता। सोचते ही नहीं कहीं समय जा रहा है, मृत्यु नजीक आ रही है, ये किस दिन के लिए है, कौन सा काम बाकी है, असली वो करके तुम करोगे, कौन सा आवश्यक काम है। ये शरीर का आवश्यक बहुत काम है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, मतलब मकान बनाना, छोरी का शादी करना है, वो जरूरी है, वही पे कमाना है, सब कुछ जरूरी नहीं है। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामि की चिंतया, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामि की भी स्मृता, करेंगे करेंगे करेंगे करेंगे में रात दिन लग गया, अरे करेंगे नहीं मरेंगे, जो जरूरी है मरेगा ही, उसके ख्याल ही नहीं, अरे करेंगे होगा कि नहीं होगा पता नहीं, अरे कर ले पर भी कुछ फायदा क्या निकलेगा, क्या हुआ। जैसे अंधेरा ढोए एक कथा थी, कहने अंधेरा ढोता अंधेरा, मानो मकान में अंधेरा बहुत है, तो क्या किया कि टोकरी भरी भीतर गया अंधेरा बाहर क्या, क्या करता है अंधेरा ढोती अंधेरा निकल जाएगी, सब अंधेरा निकल जाएगा, टोकरी भर भर बाहर जाता है, मेहनत करता है, और अंदर कुछ कमी हुई थी, अंधेरा ढोए हो तो अंधेर ढो भाई वो आ गया, अंदर निकला था मारे भर भर ठोकरी बाहर निकाल निकलेगा, ऐसे अंधेर ढोती थी, ये काम करना ये कर लो ये कर लो ये कर लो, अंधेरा ढोए हो रहा भाई, असली काम करना है तो सचे से लग जाओ। भगवान सच्चा चाहते हैं आप परमात्मा, आप कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, पापी हैं बड़े सज्जन हैं बड़े दुष्ट हैं, कैसे है? आपकी तरफ भगवान नहीं देखते, आपकी लगन की तरफ देखते, लगन कैसी कैसी है। धर्मात्मा है तो भी लगन नहीं है तो क्या, अरे पापी से पापी है लगन लग जाए तो भगवान उसे देखते हैं। रहते न प्रभु चित चूक किए की कर तो सोच सौ बार की चूक किए गलती करी वो याद नहीं रहती, सच्ची लगन चाहते सच्ची लगन। बालक है वो कोई गिर जाए गिर जाए रोने लग जाए, रोने लग जाए तो रो गए श्वास पास नहीं जोर रहे हो माँ माँ के सब काम बंद हो जाए बच्चे क्या हो गया। ऐसे हम सब बालक हैं भगवान के उपकार है, इतनी साधना ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ये भाई लंबा समय उनके काम की चीज है, जिसमें समय कहा क्या साधन करेंगे किससे पूछेंगे कौन बताएंगे, हे नाथ पुकारो एक ही पुकार, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे एक तू ही मन भावे एक एक चलते फिरते उसे व्याकुल रहता है एक ही चले, ये सच्चाई होती है तो भगवान मिलते हैं भाई। पर इस काम को गौरता दे रखी है होते हो जाएगा कभी नहीं हो जाएगा, संतों की वाणी सुनी है मैंने पढ़ा है उसमें कहा ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए भविष्य नहीं होता, भविष्य उनके लिए होता है जो बात बनाई जाए लाई जाए बनाई जाए बदली जाए जिसे मेहनत करनी पड़े उसमें भविष्य होता है। परमात्मा को धातु बढ़ाना है ना कैसे लाना है ना कहीं से जाना है ना उनको फोन फूल करना है, वो तो है आप भी हो है उस उनकी देखना है बस, कोई भगवान बढ़ने थोड़ी है, भगवान बढ़ेंगे फिर मिलेंगे ऐसा थोड़ा ही है, कोई भी रोटी लाओ तो बनेगा भाई रोटी बनेगी तब मिलेगा एकदम पहले कैसे मिल जाए, ऐसे भगवान बनेंगे नहीं मौजूद है सब समय में सबके लिए। अब इसे सुदुराचार दुराचारी दुराचारी व्यभिचारी बने पर महान दुष्ट दुष्ट है उसके भी लगन लग जाए तो भगवान के ये नहीं है कि पाप कर्म भगवान को अटका दे आट दे दे ना आने दे, ऐसी बात नहीं है, भगवान की बात देने किसी की ताकत है ही नहीं तो मूल में चाहना ही नहीं हम क्या करें, चाहना हो तो भगवान नहीं है वो चाहना जगाना अपना काम है, ऐसी चाहना जग सकती है देखो चाहना की चाहना हो जाए, जैसे किसी आदमी को भूख नहीं लगती तो भूख नहीं लगती तो वैद्यों को जाता है डॉक्टर को पूछता है भूख नहीं लगती तो भूख तो नहीं लगती मतलब भूख की भूख तो लगी कि मेरे को भूख लग जाए अन्न की रुचि हो जाए उसके तो खुश है, ऐसे आपकी लगन नहीं लगी तो कम से लगन की लगन तो लग जाए, कैसी सत्य लगन कैसे लगे हिलात में क्या करूं ऐसी लगन कैसे लगे सच्ची लगन कैसे लगे इसकी पागल हो जाओ उसमें एक में बहुत के पास लग जाएगी। संसार की कितनी ही लालसा हो भगवान पर असर नहीं पड़ता है और भगवान की लालसा हो तो भगवान उसको छोड़ नहीं सकते, सच्ची लालसा है सच्चा देखते सच्चा साचे राचे राम साचे राचे राम। सुचारी सही चीज मिलती है नहीं मिलती है तो मिल गई तो ही नहीं मिली मिली नहीं मिली तो नहीं मिली, संसार की चीजें मिल गई तो भी नहीं मिली रहेगा अंत में नहीं मिली तो अंत में नहीं मिली एक एक खाते में है, भगवान मिल गए तो निहाल ही हो गया फिर कुछ मिलने की कोई औषधा नहीं, यंग लब्धवा चाह पर लाभ मैंने दे तक जिस लाभ होने के बाद में उनसे अधिक कोई लाभ होना संभव ही नहीं है, इसमें स्थित हो दुख है ना घूरना भी विचार करते महान गुरुतर दुख से भी वो विचलित नहीं होता, उसके लिए केवल लालसा हमारे कैसे कर्मों नहीं है। रहते न प्रभु चित सुख किए की पहले क्या क्या किया याद ही है नहीं भगवान को, अभी तुम्हारी दशा क्या है, अभी अभी बस वो देखते हैं, सब बस हो जाता है एकदम। जैसे कथा सुने कि एक भगवान के शरण हो जाओ सब जाएगा, इन हाथ में आपका हूँ, अब वो धन लग गई मैं आपका हूँ, मेरे और कुछ नहीं है, ना कहीं जाना है, मुसाफिर था, चलते चलते आया था, घोड़ा था, एक ये नहीं कि घर वाले क्या जानेंगे, जहाँ जाना है बैठेंगे, प्रतीक्षा होगी, घोड़ा बंद है, कोई याद नहीं, एक में। इसमें ऐसा नहीं आप ऐसे भाग जाओ, अगर भाग जाओ तो कोई भाग जाओ तो अच्छी बात है, पढ़ते की बात नहीं, लगन भीतर की लगन जागृत करो, अपने लगन जागृत करो भीतर में, उसकी आवश्यकता जागृत करो, जरूरत जागृत करो, भगवान की प्राप्ति की जरूरत है, सजरो सच्ची बात है, और कितने ही काम कर दो काम समाप्त होंगे नहीं, पूरे पूरी तो मैंने ये नींद बात है, काम नींद पूरी नहीं होती, पूरी ले लो नींद, नींद समाप्त हो जाए, बात पूरी कर दो, पूरी पूरी कर देते हैं, काम धंधा पूरा कर दो, पूरा नहीं होता, जाके तो ये छोड़ के रटो रात दिन तो आज करना हो तो है जाए छोड़ के शुरू हो जाओ एकदम तत्काल तो भाई हो जाएगा, और ये ढिलाई में तो बहुत वर्ष चले गए, ऐसे और भी चले जाएंगे, हे नाथ हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ, आप बिना रहा न जाए, भगवान से मांगो तो ऐसी व्याकुलता मांगो कि आपके बिना हम रह नहीं सके, ऐसी व्याकुलता दे नाथ, वो व्याकुलता दे दो जिस व्याकुलता से आप प्रकट हो जाओ, आप दर्शन दो, ऐसी व्याकुलता दो नाथ, ऐसा विश्वास रहो, ये मांगो भगवान से, संसार से और चीज मांगने की नहीं है, मांगते धोखा खाते है, माने क्या हुआ राज्य मिल गया संपत्ति मिल गई कितना दिन ठहरेगी भाई, भगवत चरणों में प्रिय हो जाए, भगवान पर विश्वास हो जाए, भगवान मेरे हैं, ये दूसरे को विश्वास है ना, पुत्र पुत्रों पर विश्वास है, धन पर विश्वास है, मकान पर विश्वास है, कुटुंबियों पर विश्वास है, ये बड़ा घातक है, इसमें सिद्ध नहीं होगा, एक आस हो एक बल एक आस विश्वास, एक ही लाभ से और कोई शरीर है नहीं रहे, निंदन तो नीति निपुण यदि वास्तु बंतु, बड़े नीति निपुण है वे निंदा करे, निंदन तो नीति निपुण ये वास्तु बंतु, कितनी निंदा कर स्तुति करे, और लक्ष्मी समावश तू गच्छतु आए, लक्ष्मी आ जाए चाहे चल जाए, शरीर रोगी रहे चंद्र रोगी रहे, अध्ययन में मन आध मरना हो से लक्षण मर्द रहे, अपने तो एक ही रात है, जीते तो ये है तो मरे तो ये है, लक्ष्मी मिले तो यही है, न मिले तो यही है, लोग अच्छा कहे तो यही है, ना अच्छा कहे इसे क्या पता है, अपने तो एक ही लाल सा न्यायात तथा प्रवचलन दी पद दी आज वो विचार कर लिया, अब कर दिया सुख कर दिया कर लिया, दूसरे काम हुए तो ही नहीं हुए और नहीं हुए तो ही नहीं हुए, वो तो नहीं में ही जाएंगे, और ये काम हो गई हो ही गया, सदा के लिए हो गया, फिर कुछ बाकी रह गए नहीं, प्रेम का स्वरूप है आकर्षण, उसे मैंने खींच लिया है, और कोई शीर्ष स्वामी नहीं, सुदक्षिण जाता है को मैं चला कहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन हूँ, कौन से है, चले दिश और विदिश पंथ नहीं पूछा, ये पूर्व है वस्ते मैं दक्षिण है, राम जी किधर आते हैं ये भूल गया, बस राम जी के सामने तरफ से चल दिया, असली लालसा उसका प्रेम है, आकर्षण, संसार का कोई आकर्षण नहीं, संसार तक कोई वृत्ति नहीं, एक वृत्ति कैसा है वो कैसा हम जानते नहीं, क्या है जानते नहीं, केवल उसकी प्राप्ति। हे नाथ हे नाथ, आप उस परमात्मा को नहीं जानते परंतु आपको परमात्मा जानते, आपके केवल लालसा हो जाए तो भगवान मिल जाए, केवल अपने लालसा, एक ही लालसा, एक ही सबसे प्रथम पहला चिंतन यही है। नारायण भूलों से भी खान पान विश्राम, खाना पीना आराम निद्रा ही भूल गया, एक में लगा हुआ है और बात याद नहीं है, किसी मन जाता नहीं है, कोई बात सुहाती नहीं है, पता नहीं ये पांचों में सुहात निद्रा जी जगत पीत वो बात ये सुहाती नहीं, सुहाती नहीं। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु पुकारता रात दिन पुकारता, संसार की दृष्टि से पागल हो गया, चाहे लगन लगी घनश्याम की और रही न कहो काम की, वो कोई काम की नहीं रही, संसार के लिए पागल है कुछ काम नहीं। अब घड़ा चतुर होकर क्या करोगे, संसार में चतुर होगा तो फंसेगा, थारी चतुराया में धूल पड़ेगा कर्मड़ा काठा थारा फूटे रे, ये चतुरा में क्या प्रयोग है, चत चतुराई छोड़कर हो मूड बजराम, अपने मतलब नहीं, लोग अच्छा कहे तो अच्छी, बुरा कहे तो अच्छी बात, भला कहे तो अच्छी बात, मूर्ख कहे तो अच्छी बात, खुशी आओ जो कहो, सबको छुट्टी दे दो, तुम्हारी मर्जी जो कहो मर्जी आओ जो मानो, हमें मतलब नहीं है, लोग अच्छा कहे अच्छा कहे कहां तक प्रतीक्षा करोगे, सब लोग अच्छा किसी को ही नहीं कहता, किसी को और किसी को सब बुरा नहीं कहता, लोग तो मर्जी आ जो कहेंगे, लोगों का सर्टिफिकेट तो नहीं चलेगा, लोग सब सच्चा कह दे तो पार हो जाएगा, अब तो एक है, एक आस विश्वास, प्रेम क्या है, प्रेम भाई प्रेम जब तक होता नहीं नहीं जान सकता आदमी, इतना ही कह सकते हैं कि भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए, ये संसार का आकर्षण भोगों का रुपयों का कुटुंब का मकानों का ये जो इससे प्रियता लगती है प्रियता, ये सब खत्म हो जाए, प्रियता एक भगवान में, वो प्रेम मांगो भगवान से, वो विश्वास भगवान से मांगो, और वो विश्वास करते हैं, बहुत वर्ष बीत गए, एक भगवान है सरल सीधा विश्वास, जैसे बालक कहता मेरी माँ है, पूछो माँ कैसे है, अरे ये क्यों है माँ तेरी, ये पास में बैठे गहरा कपड़ा बहुत अच्छा है, ये माँ की बात नहीं है, ये मेरी माँ है, पूछे रे क्यों है माँ तो बता सकता है, बालक दे सकता है इस वास्ते है मेरी माँ है, सरल विश्वास है सीधा ही मेरी माँ है, ये माँ है मेरी बस, उसको याद नहीं, किसी को याद नहीं है, माँ का जन्म लिया किसी को याद नहीं है, इस माँ से मैंने जन्म लिया है इस वास्ते माँ है, बताओ आप किसी को याद हो तो, कोई जानता नहीं है, केवल मानता है, बाप है उसको मानता है, कोई बाप को जान सकता है, पैदा ही नहीं हुआ पहले बाप बना तो बाप उस जानेगा कैसे, ऐसे ही वो परमात्मा सबका बाप है, मानना पड़ता है, जान नहीं सकते, भगवान जानने की शक्ति नहीं, भगवान तो मानने की है, मान लिया बस, जैसे बालक माता मेरी माँ है, ये माँ है मेरी बस, जैसे कर्ण राधा को माँ मानता, अध्यक्ष था सूत उसकी स्त्री थी राधा, उसको माँ मानता था और पिता वो कर्म अध्यक्ष था, वो पिता सूर्य की उपासना करता, वो सूर्य पिता नहीं मानता था, इसलिए भी मेरा उसको मानता था। एक ही बात, वो याद थोड़ी थी मेरा कृष्ण जन्म हुआ है, कृष्ण काल गया है, क्या समझे बालक, पैदा होना बच्चा क्या समझे, क्या नहीं माँ है भाई माँ है, ऐसे भगवान है जो कह दिया पक्की हो गई। जो कह दिया भगवान है, ये मिलने के बच्चों को रक्षा करेंगे भगवान है, पर रक्षा करी जसरी जस गया आग में रखो, पहाड़ों में रखो, समुद्र में डुबाओ, हाथी छोड़ो, सांप बचाओ, उस करो, जो भी भगवान रक्षा करते एकदम पूरी विष भी जा दो कुछ भी जा दो, भगवान है मेरे, ये विश्वास। बिन विश्वास भक्ति नहीं थी, बिन त्रिविंद राव बिना विश्वास भक्ति नहीं होगा, ऐसा विश्वास नहीं, फिर प्रेम हो जाएगा, एक आसो एक बल है, एक विश्वास, एक इतर वृद्धि हो जाएगी, उस प्रेम भी हो जाएगा, और सच्चा प्रेम भगवान देंगे। मनुष्य तो केवल लालसा अपनी कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्यों करने की जिम्मेवारी है कि संसार की तरफ इसने मन लगाया है, आप जितने मन लगाए हैं अपना माँ बाप भाई स्त्री पुत्र परिवार संबंधी आपने मन लगाया है, आप साहब नहीं लगा है, माँ में भी मन मन लगाया है, तो लगाना आपको आता है, वो लगाना भगवान में लगा दो, यहाँ सोचा दो वहां लगा दो। जैसे लड़के अपने पीहर के परिवार को अपना मानती है, ब्याह देने के बाद उस परिवार अपना नहीं मानती, जिस परिवार में जाती उसी का मानती, ये मेरा परिवार है, अरे इतनी भूल जाती है, याद ही नहीं रही मैं तो यहाँ की हूँ, माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, यही है, याद ही नहीं आती पीहर में जहाँ मैं पैदा हुई, याद ही, ऐसे भगवान के बन जाए याद ही नहीं आवे, दूसरी संसार क्या है क्या नहीं है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपने भवन बाहर, मर्जी है जो क्या करो, अपने क्या मतलब है, अपने तो एक भगवान की है और कोई लालसा नहीं है, एक उद्देश्य बना लो उसमें पक्का रूप भी हो जाएगा, प्रेम भी हो जाएगा, विश्वास भी हो जाएगा, खास आप अपना एक निश्चय बना लो, व्यवसाय यात्रा को धीरे एक ही अकूल देना बिल्कुल एक सब हो जाएगा। जैसे बताने गंगा जी की धारा आई है, सब जो धारा साथ मिल जाएगी, राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 6 फरवरी 1998 को साया लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा फीनासर पीकानेर में हुआ। राम।